have quite a good collection. काफी अच्छी पसंद है तुम्हारी. सही बात है, पसंद तो अच्छी है. मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे. ये दिल कह रहा है कसम से कसम से. तुम ही चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, तुम ही चाहती. मोहब्बत से ज्यादा लगता है जैसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है. सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझको, मुझे वो मेरी जिंदगी. मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से. मोहब्बत से ज्यादा प्यार कितना है इस भोलेपन से, मुझे प्यार कितना है इस भोलेपन से. बताऊं मैं कैसे सनम से सनम से. मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुम. चाहता हूँ मैं चाहत से ज्यादा, ये रब जानता है कसम से कसम से. मोहब्बत से ज्यादा है ला ला ला ला ला. लारा